महाभारत वन पर्व द्वैधिक शततमोध्यायः। कालेयों द्वारा तपस्वियों मुनियों और ब्रह्मचारियों आदि का संहार तथा देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। लोमसुवाच समुद्रम ते समाश्रित्य वारुणम निधिमस्तम्भस कालेया संप्रवर्तन्त त्रैलोक्यस्य विनाशदे। लोमस जी कहते हैं, राजन वरुण के निवास स्थान जल निधि समुद्र का आश्रय लेकर कालेय नामक दैत्य तीनों लोकों के विनाश कार्य में लग गए। ते रात्रो समभिक्रुद्धा भक्षयन्ति सदा मुनिन् आश्रमे सूचते सन्ति पुण्ये स्वायतने शुच। वे सदा रात में कुपित होकर आते और आश्रमों तथा पुण्य स्थानों में जो निवास करते थे उन मुनियों को खा जाते थे। वशिष्ठस्याश्रमे विप्रा भक्षितास्ते दुरात्मभिः अशीति शतमष्टौ च नवचान्ये तपस्विनः। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में निवास करने वाले 188 ब्राह्मणों तथा 9 दूसरे तपस्वियों को अपना आहार बना लिया। चौनस्याश्रमं गत्वा पुण्यं द्विजन सेवितं फलम उलासनानां धीमुनीनां भक्षितं शतम्। चवन मुनि के पवित्र आश्रम में जहाँ बहुत से द्विज निवास करते थे जाकर उन दैत्यों ने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों का भक्षण कर लिया। एवं रात्रौ स्म कुर्वन्ति विवसुश्चार्णवं दिवा भरद्वाजाश्रमे चैव नियता ब्रह्मचारिणः वाव्याहाराम्बुभक्षाश्च विंशति सन्निसूदिताः एवं क्रमेण सर्वास्थानाश्रमान् दानवस्तदा। निशायां परिवाधन्ते मत्ता भुजबलाश्रयात् कालोपसृष्टा कालेया घ्रन्तो द्विजगणान् न चैनानन्वबुध्यन्त मनुजा मनुजोत्तम एवं प्रवित्तां दैत्यास्तां तापसेषु तपस्विषु। इस प्रकार वे रात में तपस्वी मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के जल में प्रवेश कर जाते थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों को कालेयों ने काल के गाल में डाल दिया। इस तरह क्रमशः सभी आश्रमों में जाकर अपने बाहुबल के भरोसे उन्मत्त रहने वाले दानव रात में वहाँ के निवासियों को सर्वथा कष्ट पहुँचाया करते थे। नरश्रेष्ठ कालीय दानव काल के अधीन हो रहे थे, इसीलिए वे असंख्य ब्राह्मणों की हत्या करते चले जा रहे थे। मनुष्यों को उनके इस षड्यंत्र का पता नहीं लगता था। इस प्रकार वे तपस्या के धनी तापसों के संहार में प्रवृत्त हो रहे थे। प्रभाते श्रमदृश्यंत निहता हार कर्षिता मही तलस्था मुनय शरीर गत जीवित। प्रातःकाल आने पर नियमित आहार से दुर्बल मुनिगण अपने अस्थि मात्रावशिष्ट निष्प्राण शरीरों से पृथ्वी पर पड़े दिखाई देते थे। क्षीण मांस विरुद्ध रहीसंधि आकर्ण भूमि शंखा नाम इव राशि। राक्षसों के द्वारा भक्षण करने के कारण उनके शरीरों का मांस तथा रक्त क्षीण हो चुका था। वे मज्जा आते और संधि स्थानों अर्थात घुटने आदि से रहित हो गए थे। इस तरह सब ओर फैली हुई सफेद हड्डियों के कारण वहाँ की भूमि शंख राशि से आच्छादित सी प्रतीत होती थी। कलशे विप्रविद्ध शुभ्रैर्भग्न तथा च विकीर्ण अग्निहोत्रैश्च भूर्बभूव समावृता। उल्टे पुलटे पड़े हुए कलशों टूटे फूटे श्रुओं तथा बिखरी पड़ी हुई अग्निहोत्र की सामग्रियों से उन आश्रमों की भूमि आच्छादित हो रही थी। निस्वाध्याय वषट्कार नष्ट यज्ञो सभक्रियम जगदासे निरुत्साह काले भय पीड़ितम। स्वाध्याय और वषट्कार बंद हो गए, यज्ञोत्सव आदि कार्य नष्ट हो गए। कालियों के भय से पीड़ित हुए संपूर्ण जगत में कहीं कोई उत्साह नहीं रह गया था। एवं संचीयमानाश्च मानवा मनुजेश्वर आत्मत्राण पराभीता प्राद्रवंत दिशो भयात। नरेश्वर, इस प्रकार दिन दिन नष्ट होने वाले मनुष्य भयभीत हो अपनी रक्षा के लिए चारों दिशाओं में भाग गए। केचिद् गुहाः प्रवे विसुरनिर्झराश्चापरे चापरे तथा अपरे मरणोद्विग्ना भयात् प्राणान् समुसृजन्। कुछ लोग गुफाओं में जा पहुँचे पे कितने ही मानव झरनों के आसपास रहने लगे और कितने ही मनुष्य मृत्यु से इतने घबरा गए कि भय से ही उनके प्राण निकल गए। केचिदत्र महेश्वासाः सूराः परमहर्षिताः मार्गमाणाः परम यत्नम् दानवानां प्रचक्रिरे। इस भूतल पर कुछ महान धनुर्धर सूरवीर भी थे जो अत्यंत हर्ष और उत्साह से युक्त हो दानवों के स्थान का पता लगाते हुए उनके दमन के लिए भारी प्रयत्न करने लगे। न चैतान जग्मुस्ते समुद्रम समुपासितान श्रमम जग्मुश्च परमम आ जग्मुचयमेव च। परंतु समुद्र में छिपे हुए दानवों को वे पकड़ नहीं पाते। उन्होंने बहुत परिश्रम किया और अंत में थक कर वे पुनः अपने घर को ही लौट आए। जगत्योपशमं जाते नष्ट यज्ञो सवक्रिये आ जग्मु परमामार्तिम त्रिदशा मनुजेश्वर। मनुजेश्वर, यज्ञोत्सव आदि कार्यों के नष्ट हो जाने पर जब जगत का विनाश होने लगा तब देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। समेत्य समहेन्द्राश्च भयान मंत्रम प्रचक्रिरे शरण्यम शरणम देवम नारायण मजम विभम तेभिगम्य नमस्कृत्य वैकुंठम अपराजितम ततो देवा समस्तास्ते तदोचुर मधुसूदनम। इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर भय से मुक्त होने के लिए मंत्रणा की, फिर वे समस्त देवता सबको शरण देने वाले शरणागत वत्सल अजन्मा एवं सर्वव्यापी अपराजित वैकुंठनाथ भगवान नारायण देव की शरण में गए और नमस्कार करके उन मधुसूदन से बोले। त्वं न सृष्टा च भरता च हर्ता च जगतः प्रभो तया सृष्टमिदं विश्वं यच्चेङ्गं यच्चनेङ्गति। प्रभो, आप ही हमारे सृष्टा और पालक हैं, आप ही संपूर्ण जगत का संहार करने वाले हैं। इस स्थावर और जंगम संपूर्ण जगत की सृष्टि आपने ही की है। त्वया भूमि पुरा नष्टा समुद्रात् पुष्करे क्षण वाराहम बपुरा श्रित्य जगदर्थे समुद्रिता। कमल नयन, पूर्व काल में आपने वाराह रूप धारण करके संपूर्ण जगत के हित के लिए समुद्र के जल से इस खोई हुई पृथ्वी का उद्धार किया था। आदि दैत्यो महावीरो हिरण्यकशिपुस्पुरा नारसिंहम वपु कृत्वा सुदितः पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, प्राचीन काल में आपने ही नृसिंह शरीर धारण करके महापराक्रमी आदि दैत्य हिरण्यकशिपु का वध किया था। अवध्य सर्वभूतानां बलिश्चापे महासुरः वामनं वपुराश्रित्य त्रैलोक्याध्वंसितस्त्वया। संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य महादैत्य बलि को भी आपने ही वामन रूप धारण करके त्रिलोकी के राज्य से वंचित किया। असुरश्च महेश्वासो जम्भ इत्यभिविष्टुतः यज्ञक्षोभ कर क्रूर त्वयैव विनिपातितः। यज्ञों का नाश करने वाले क्रूर कर्मा महाधनुर्धर जम्भ नाम से विख्यात असुर को भी आपने ही मार गिराया था। एवमादीन कर्माणि येषां संख्या न विद्यते अस्माकं भयभीतानां तं गतिर्मधुसूदन। ऐसे ऐसे आपके अनेक कर्म हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है। मधुसूदन, हम भयभीत देवताओं के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। तस्मात् त्वां देवदेवेश लोकार्थं ज्ञापयामहे रक्ष लोकांश देवांश्च शक्रं च महतो भयात्। देव देवेश्वर, इसीलिए लोकहित के उद्देश्य से हम यह निवेदन कर रहे हैं कि आप संपूर्ण जगत के प्राणियों, देवताओं और इंद्र की भी महान भय से रक्षा कीजिए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायां विष्णुस्तवे द्व्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा के प्रसंग में विष्णु स्तुति विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ।